أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم seyirciler, bugün Fussilet suresinin birinci ayet-i kerimesine başlıyoruz. Bu sure 54 ayetten meydana gelmektedir. Mekke'de nazil olmuştur. Bu surenin bir diğer ismi de Secde suresidir. İçerisinde secde ayeti geçtiğinden dolayı secde suresi denilmiş. Üçüncü ayet-i kerimede Fussilet kelimesi geçtiğinden dolayı da Fussilet suresi diye isimlendirilmiş. Ve birinci ayet-i kerime Hamim diye başlıyor. Halkımızın dilinde Hamimler diye bir sureler grubundan bahsedilir. Özellikle Türklere mahsus bir şey bu. Hamimler suresi Türklere mahsus, Türklerden de kadınlarımıza mahsus. Bazı bu surelere bazı özellikler atfetmiş bizim insanımız. Yani Yasin suresi çok okunur, Mülk suresi çok okunur, yani Tebareke suresi, Amme suresi yani Nebe suresi çok okunduğu gibi kadınlarımız arasında bir de Hamimler çokça okunur. Okunması iyidir. Okunmaya da devam etsin. Ama kadınlarımızın bazı uydurdukları, kendilerinden uydurdukları sözler vardır ki onlar doğru değildir. Ben de yaygınlaşmaması için o doğru olmayan sözleri burada nakletmiyorum. Doğru olan Kur'an'ın kendisini yine kendisinin tarif etmesi, Kur'an'ı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize tarif etmesidir. Bu sure de harfle başlamış. Biliyorsunuz daha önce de çokça tekrarladık. Bir harfle başlayan sureler var. Mesela Kaf tek harfle başlar. Nun tek harfle başlar. Yasin iki harfle başlar. Hamim iki harfle başlar. Elif Lam Mim üç harfle başlar. Elif Lam Mim Ra dört harfle başlar. Kaf Ha Ya Ayn Sad 5 harfle başlayan sure var. 29 tane sure harfle başlamış. 29 surede tekrarlanan harfler 14 tanedir. İlim adamlarımız yani müfessirlerimiz şöyle bir anlam vermişler. Demişler ki Rabbim birçok ayet-i kerimesinde bu sözlerin, kelamın Allah'a ait olduğunu, peygamberin kendisine ait olmadığını ifade etmiş. Eğer bu sözler Muhammed'e ait diyorsanız o zaman benzeri bir surede siz meydana getirin. Buyurun. Arapça kelimeler sizin kelimeleriniz. Harfler de sizin harfleriniz. Ha, mim, sizin harfleriniz. Biliyorsunuz bu harfleri. Yani ana maddeleri elinizde. Buyurun, siz de benzerini getirin. Diye bir meydan okuyarak sureye başlıyor. Zaten hangi sure harflerle başlamışsa hemen arkasından gelen ayetler Kur'an'dan bahseder. Elif Lam Mim zalikel kitab. Yasin vel Kur'anil Hakim diye. Harflerden sonra hemen Kur'an'dan bahseden ayet-i kerimeler gelir. Bu tıpkı şuna benzer. Tabiatta gördüğümüz her şey elementlerden meydana gelir. Elementler de 100 küsur olarak tespit edilmiş yeryüzünde. Buyurun, elementleri de buldunuz, biliyorsunuz. Bu elementleri bir araya getirerek siz de bal yapın, siz de gül yapın bakalım. Olmuyor. Yani balın neden meydana geldiğini biliyoruz. Laboratuvarlarda ilim adamlarımız ayrışımını yapmış. Peki bilinen bu şeyleri gelin biz yapalım. Olmuyor. Onu arı kardeşi yapacak. Onu ipek böceği yapacak. Ha, biz de yapacağız. Biz de yaparız. Suni bal yaparız. Suni ipek yaparız. Tenzilüm minerrahmanirrahim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu'nun indirilmesidir. Yani Rabbimden indirilmiştir. Kitabun. Bu bir kitaptır. Fussilet ayatuhu. Ayetleri açıklanmış. Fussilet kelimesini Türkçe'de biz başka bir kalıpta biliyoruz. İşi tafsilatıyla bize bir anlat bakalım deriz ya, tafsilat kelimesini kullanırız. Bu fussile kelimesinden, fessale kelimesinden türemiş bir kelime. Kur'an'ı indiren Allah Celle Celaluhu, açıklayan da yine Allah Celle Celaluhu'dur. Arapça bir Kur'an olarak indirilen bir kitaptır bu. Niçin indirilmiş? لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Bilen bir kavim için. Bilgi sahibi bir kavim için Arapça Kur'an-ı Kerim olarak ayetleri açıklanan bir kitaptır. Bu Kur'an-ı Kerim diyor ve o da Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu tarafından indirilmiştir. Niye Rahman ve Rahim kelimesi kullanılmış? Kur'an'ın kendisi rahmettir de ondan. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun. Kur'an'ın şifa ve de rahmet olduğunu ifade ediyor Allah Celle Celaluhu. Nasıl bir rahmet? Bu dünya üzerinde bizler doğumumuzdan ölümümüze kadar yaşıyoruz. Peki de neyi nasıl yapacağımızı herkes kendi aklına göre yapmaya kalkarsa kargaşa meydana geliyor, anarşi meydana geliyor. Şu anda dünyadaki anarşinin temelinde bu sorun vardır. Biri diyor ki benim dediklerimi tutacaksın. Öbürü diyor ki neden? Neden senin dediklerin? Benim dediklerim olsun. O da diyor ki neden senin dediklerin? Bu sefer biri diyor ki benim tarafımdaki insanların sayısı çok diyor. Peki ama senin tarafındakilerin sayısı çok olmakla bereki adamın, az adamın haklarını çiğnemek mi gerekir? O zaman hak nedir? Hak nedir? İşte hakkı belirlemek Cenab-ı Hakk'a mahsustur. O da Kur'an'ıyla, geçmişte İncil'iyle, Zebur'uyla, Tevrat'ıyla ve diğer sahifeleriyle peygamberlerine gerçek yolu, doğru yolu bildirmesi Rabbimin bize olan bir rahmetidir. Beşiran ve neziran. Bu Kur'an beşirdir, yani müjdeleyen bir kitaptır. Şunları yaparsanız dünyada güzel, hayaten tayyibeten güzel bir hayat ve ahirette cennet. Ve neziran, uyarıcı, korkutucu ayetler vardır Kur'an'da. Onlar da bak bunları yaparsanız, şunları yapmazsanız bu dünyada da aşağı bir hayatı yaşar, ahirette de cehennemde yanarsınız. Rabbimin kurallarına göre hareket etmeyen insanlık şu anda insanlık bunalımını en son haddinde yaşamaktadırlar. Evet. Batıyı görmeyenler benim bu sözlerimi biraz dudak bükerek anlatabilirler ama görmüş bir insan olarak söylüyorum, kalmış bir insan olarak söylüyorum. Bağrı yanan anneler, bağrı yanan babalar vardır. Ve bizden çok fazladır. Evi bizden güzeldir, arabası bizden güzeldir, yolları bizden güzeldir, çeşmeler bizden güzeldir, bahçeleri bizden güzeldir. Ama içinde oturanların iç dünyaları bizim kadar rahat değildir. Konya Ovası'nda yürür olsanız, ayakkabınız da dar olsa, Konya Ovası'nın genişliğinin size hiç fayda vermediği gibi, teknik yönden eviniz, yolunuz, arabanız, makamınız, mevkiiniz güzel olsa ama kızınızın hayatı şöyle, oğlunuzun hayatı böyle, yani hoşunuza gitmeyen bir hayat gözünüzün önünde cereyan eder olsa, o genişlik sizin yüreğinizi rahatlatmıyor. Kur'an diyor ki, dünyada da güzel hayat yaşayın. Ahirette de güzel hayat yaşayın. Adamlar 100 yıldır, 200 yıldır bütün ülkeleri sömürmüşler. Fakirin kanıyla ve fakirin gözyaşıyla ve fakirin alın teriyle Amerika'da, İngiltere'de, Hollanda'da, İspanya'da köşklerini, kaşanelerini yapmışlar sömürgeciler. Şimdi evimizde rahat uyuyamıyoruz diyorlar. Washington'da, New York'ta adamın biri bir bağırıyor. Gaz bombası attılar diyor. 10 milyonluk şehrin altı üstüne geliyor. Bir anda elektrikler kesiliyor. İnsanlar yerinde kalıyor. Ve okullar tatil ediyor, daireler boşaltılıyor, sonunda da yok öyle bir şey yokmuş deniliveriyor. Neden korkar bu insanlar? Binalarının temelindeki kanlar, haksız yere akıtılmış kanlar, binalarının duvarlarına sürülmüş gözyaşları var. Onların torunları dedemin kanını isterim diyor. Biz Müslümanlar olarak yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz, kullandığımız hiçbir maddede haksız yere bir damla gözyaşı, bir damla alın teri, bir damla kan olmamalıdır. Kişilerin kafir de olsa, Müslüman da olsa hakları kul hakkı sayılmaktadır. Ve biz kul haklarından kaçınırız. Allah'tan korkar gibi kul hakkı yemekten de korkan bir topluluğuz biz. Kur'an bize bunu öğütlüyor. فَاَغْرَضَ اَكْسَرْهُمْ Ama insanların çoğunluğu o Kur'an'dan yüz çevirdi. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ Onlar gerçeği işitmezler diyor Allah Celle Celaluhu. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي اَكِنَّةٍ مِمَّا تَدِعُونَا اِلَيْهِ Şöyle diyorlar bir de, hani siz bizi çağırıyorsunuz, gelin, İslam'a gelin diyorsunuz. O bahsettiğiniz İslam var ya, ona karşı bizim kalplerimiz kapalıdır, diyorlar. Biz kalplerimizi kapattık, girmez içeriye. Ve fi azanina vakrun ve min beynina ve beynike hicabun. Kulaklarımızda bir ağırlık vardır. seninle bizim aramızda da bir engel vardır, bir perde vardır. Fa'mel innena amilun. Sen istediğini yap, biz de istediğimizi yapacağız diyorlar kafirler. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam kendine nazil olan rahmet ayetlerini çiçeklerin üzerine rahmetin yağışı gibi onların gönüllerine, gönül ülkelerine girsin diye okuyor. Kulaklar duysun, gözler görsün ve oradan içlerine girsin, akılları bunu kavrasın diyor. Ama kafirler diyorlar ki, kulaklarımızı kapatıyoruz, aramıza perde çekiyoruz, kalplerimizi de mühürlüyoruz. Senden hiçbir şeyin içimize girmemesi için gerekeni yapıyoruz diyorlar. Ya hocam ne kadar katıymış diyorsunuz değil mi? Çok şükür günümüzde böyleleri yok. Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Dünyanın her tarafında İslami eğitimi engellemek için kanunlar çıkaranlar, kanun çıkarması için baskı yapanlar neyi hedefliyorlar? Kur'an'ın okunması ve anlaşılmasını engellemek için dünyanın her tarafında yapılan baskılar ve çıkarılan kanunlar veya genelgeler neyin nesi? Kur'an'la insan arasına perde çekme işlemidir. Çocukların kulaklarını Kur'an'dan uzak tutma işlemidir.